Poklon moji domovini v času preizkušnje. Moj vrt raste v smrt. Med tistim, kar se rodi in kar umre, je sprejemanje. Vmes pa rožice, rožice, rožice. Lažite, kradite, ustrahujte. Ubijajte, ubijajte, zapeljujte. Zapovedujte, uničite, spregledujte in resničite. Programe osame na obzorju brez meja. Vojske omame na vrtu sveta. Ksenofobi najbolj nizkih, tukaj sem doma. Ur policijskih, dana od Boga. Biti junaki v času krize, v glasbo novrojena. Biti bedaki, ko strah nas grize. Sva nad širno Ljubljano, na teraso prizemljena. Tukaj sem doma, da bi ploskala in pela vsa vesela in debela. Tukaj sem doma, na vrtu sveta, dana od Boga, mladenka, zala, klena, trdna, biserna, smaragdna, v pomladi vsa vznesena. Lažite laži, kradite kosti in ustrahujte. Ubijajte duha, ubijajte kulturo in zapeljujte. Napihujte krize, polnite si mize, red in disciplina, ukrepajte oblast, kužna kuga. Nadevajte si maske, zalizujte laske, samo rožic, prosim, rožic, mi pa ne sadit.